Bueno, estamos escoitando músicas, me parece bien que o segundo disco que tiñamos previsto para hoxe. O disco de David de Salvado Lobos, intentaremos poñelo no último programa desta tempada. Bueno, pues como as comunicacións que temos vanse afastando, seguro que noutro momento non tiñamos previsto máis comunicacións con Galicia, o que si vamos a facer é ofrecerlles outra peza de música deste disco de músicas, intentar volver chamar a Galicia. En este caso, achegarémonos a Lugo, aí a Mariña Lucense, posto que hoxe sí que temos un bocadiño máis de tempo, e seguro que o noso poeta da Mariña disfrutará coa súa disertación. Vamos alá con música, tal como lle prometíamos. María se va sorri a lavar, María, María se va sorri a lavar, no retorza la ropa que ha poder rachar, que ha poder rachar, que ha poder rachar, María se va sorri a lavar. Ay, miña carrapucheira. Esta música sirve nos para dar a benvida ao noso poeta da Mariña. Boas tardes, Paco. Boa tarde. Boa tarde. Hai a canción de músicas, xa ves, é un pouquiño irónica. Non sei, non escoitei. Non, bueno, sei, non sei que canción bullaste, non escoitei. É igual, As pernas de María. Ah. Bueno, non ten por que ser irónica, non? Bueno, retranqueira. Todo mundo ten pernas. Retranqueira, a ver, retranqueira. Os músicas son chasí. Bueno, aténdeme, que estamos a piques de rematar a tempada. Tivemos moitos ocasións de falar contigo, pero aínda non puidemos recoller, ou polo menos aínda non está rematado ese traballo teu músico poético. Pero como non vai estar rematado si vos mandei vos os cartéis xa anunciando o... A presentación? Bueno, sí, a... A posta en marcha, no público. Os cartéis onde estábamos todos os... Que, os cartéis promocionais. Pois... Mandei por WhatsApp, ti, me parece. Pois entón tens mal o meu teléfono. Non, porque a mí non me chegou. Sí, pois mandei por WhatsApp a Xulio. Pois a mellor será outro Xulio. Xulio Cousil. Pois non sei, a verdade é que eu non ou se o recibín debeuseme extraviar, bueno, igual, no propio teléfono. O libro está nas librerías. Bueno, pois entón hai que pedirlo á casa do libro. O libro disco está nas librerías, porque aínda falei con Emilio, non é moito, sabes, Emilio? Que... Sí, que foi un dos colaboradores de aquí, de sempre en Galicia. Sí, sí, sí. Pois, pues, isto non pode ser. Isto non pode ser. Que teñan primicia outros... primicia que o comprou. No, no, pero que mercámolo nos tamén, pero eu que refírome que non nos sabíamos. No, bueno, pois pues eu mandeiche, además mandeiche os cartéis promocionais, dixenche aí, pues están a venta, da xente. Pois, tens que entonces disculparme, pero de verdade que non teño constancia. Non, non, non, porque non nos recibiche, está claro. Non teño constancia, pero despois... A veces chega un WhatsApp ou borro, non me dou conta, que sei, cosas dese tipo, pero eu supoño que o teu teléfono que eu teño, ben, supoño. Despois mirámolo. Supoño, porque cando será o mismo que cando viña Chafot, non? Claro. Bueno, pues... Pero despois mirámolo, xos, tanto cando cortemos a comunicación, o noso técnico pode confirmar contigo eso, e ao mesmo tempo, volves a recoller o meu correo electrónico por si acaso. Sí, vale. Tendes moito calor últimamente, según me dixeron tanto... No, aquí non, home. Aí non. Aquí cando che digan eso, sabes que aquí non. Será de en Ourense e en Ourense nas Rías Baixas aí que estaban a 43 grados. Aquí no tempo que vai de primavera nunca chegamos a 20. Vaya. Bueno, pois pues entonces eso quere decir que, bueno, que é bo tempo, entón. Entonces sempre así. Aquí en pleno ao xullo, en pleno agosto, que primeira quincena, segunda quincena de xullo pa, o sea, entre 15 e 15 de xullo a 15 de agosto é o mellor tempo. Ajá, na Mariña Luguesa. Chegar a 25 grados, 4 días. Uh-huh. 4 días. Aquí a temperatura que temos é 19, 20, 21, 19, 20, 21. Tamén no inverno a temperatura que temos é 10, 11, 12. Sí, pero agradable, con todo, con eso agradable, ¿no? Non temos frío, nin temos calor. Pode vir unha semana de nordés, sí. Más que faga frío é a sensación, hai moita humidade e tal, pero aquí esta zona é unha zona de non calor, é unha zona de non frío, non xea, non neva. Claro, o mar pues, é un suavizante das temperaturas. Sin embargo, no sur, pues, xa, o mellor, pues, están a 30, bueno, e aquí estamos a 10 menos, seguro. Bueno, xa falamos do tempo, ahora falamos de outras cousas. Que actividades ves realizando últimamente, aparte da publicación esa tan interesante? Bueno, agora no tamén na feira do libro de Foce, máis na de Coruña. Na de Coruña presentaremos este, o libro das Cantigas de Berce, aparte de facer unha presentación a Foce o 10 de xullo. E tamén presentaremos un dicionario do mar que se titula De Punta a Chicote. Unhas 3.000 entradas de expresións mariñeiras. Eso é complemento do que xa existía, non? Porque xa tiñas un... Vou co cuarto exacto, dicionario. Non? Complemento xa do que xa tiñas aí. Vou co cuarto dicionario. Ninguén traballou tanto o léxico do mar da Mariña Luguesa como a mí. Non, ninguén, non, naide. Noriega Varela fixera algo nos seus tempos un opúsculo, unha cousa pequeniña, tampouco tenía moitos medios para facer máis, o home. Pero non, ten publicada alguma cousinha, todo o que se fixo aquí de léxico do mar, pues, hasta ahora fixo, non, pero son moitos anos de traballo, claro. O sea que... Moitos anos de recollida, de darlle forma, de contrastar as entradas, desbobo, definilas, volta, darlle outra volta, uf. O sea que é o cuarto traballo sobre... traballo do Dicionario do Mar. O que pasa é que vou publicando, e cada vez que está pues, máis pulido, máis aumentado, máis contrastado, cada vez ten máis entradas... Sempre xuden cousas novas, pero, por exemplo, este é o quarto, vas a topar cousas que están no primeiro, obviamente. Sí, sí, sí. Pero vas a topar moitas máis que non están no primeiro. Claro. E vas a topar cousas moito máis comentadas ou máis explicadas, porque vou recollendo máis cousas e vou complementando, non? Completando aquilo que deixei ao mellor sin explicar ben, etcétera, e incluso en algún caso corrixindo cousas que despois de seguir escoitando e contrastando e tal, pues deducín que non era correcta. Bueno, que combinas o traballo poético, creación, con outro claro, traballo... Claro, un filólogo por licenciatura. Outro son poeta, eu creo que pola gracia de Deus. Como xa lle dixeche en outra ocasión, en moitas ocasións a outros contertulios. Bueno, o cuarto traballo deste dicionario de investigación, lóxicamente, a pé de mar, non? A pé do... Sí, é un traballo de cada maestriño ten o seu libriño. O meu é de... Eu non vou con gravadora, é rarísimo, non utilizo gravador e nada, simplemente estou con eles, están cosendo redes, pois eu tamén poño ali no medio, que é cunha libretiña, vamos, escribo e apunto, e a veces paro, para, e dicen, ala, xa está este, a ver, que dicen ahora? Porque, claro, non saben o que din. Claro. Non saben o que din, non se dan conta. Xa. Porque o que non podes dicir é, dime expresións que falen do mal tempo. Non se dicen ningún, ou dinche un ou dúas. Sí, estás sí. Estar escoitando e apuntando. Sí, sí. É iso que se leva anos. Sí, con especificación non teñen precisamente esa técnica de decir, bueno, isto vai dirixido aquí ou vai dirixido ali. Pues quedaría claro. Moitas cousas no tinteiro. Claro. Pois hai cousas que non as entenderían. Claro, a ver, pero non lle podes decir, a ver, dime expresións que sexan contrapostas ás anteriores. Se entenden. Ten que ser moi específica desa zona porque eu escoitelle nunha ocasión falamos con outra persona que nos presentou Xulio Simón ali da Guardia falaba dos cons das pedras e dos referentes que teñen os mariñeiros con respecto a situación que non ten nada que ver precisamente coas estrelas sino precisamente con eses cons, é dicir, eles daban referencia a unha situación determinada cos penedos do mar e coas puntas da terra, non? Non sei, evidentemente cada zona ten o seu claro. Ten o seu dialecto, a súa zona dialectal, as súas expresións que son típicas de cada zona. O con, por exemplo, aquí utilízase pouco, pero con sí. utilizamos máis pena. Pena como que non as penas, sí, pero sí. Con tamén, Sí, pero que menos, claro, sí. Hai moitas variables. De Foz a Burela, no mesmo obxecto, por exemplo, dice de distinta maneira. O que aquí é un tangarte, pois no outro sitio é un achicadoiro. Xa ves. Claro, que aquí é unha expresión que se di aquí, por exemplo, en Foz non a coñecen. Ajá. É ao revés. Bueno, pois... Eso digo que é un traballo que hai moito que... un individuo dixe unha expresión para contrastala, pois non tes con quen. Entón non sabes si en realidad entonces tes que ilustrar en textos, en mirar, a ver se aparecen textos medievais, se aparecen textos non sei onde. Pasou a min con Grade para designar as estrelas de mar. Ah? Claro, pasou, me tuve que ir a textos anteriores, efectivamente. Depois atopei tamén un mariñeiro que me dixo, sí, meu avó decía. Ah. Sabes. Bueno, pero non queda ninguén que o diga. Sorprendentemente atopaste con cousas casi científicas de antigo, claro, non? Claro, claro. Que non queda xente que diga grave, claro. por varias razóns. Unha, porque antes collía moitas redes, me dice que viña moitas estrelas, no, moitas grades, sí. no aparello. Sí, sí. E agora non. Claro. Non veñen, entón, como non veñen, xa non se nomean. Sí, e depois está a influencia do castelán, que pasou todo o día a chamarlle Estrela de Mar. Sí, sí, sí. Bueno, non coñezo ningún mariñeiro que diga, ou se viñaran miñame nas redes 4 grades. Vaya. Non, sin embargo, é un término de mar moi ben aplicado, porque efectivamente eran tantas que lle gradaba un aparello, rompíanlo. Tiñan unha connotación científica tamén, lóxicamente. Claro, agradaban, ¿no? Rompían. Claro, claro, claro. Igual bueno, que estas olgas, que aquí son olgas, que non son algas. Sin embargo, por lado de aquí, fales desta zona, xa son algas. Aquí chamamos de olgas. Ajá. Hai un tipo de olgas que se chaman silvas. Chamanlle silvas porque teñen uns ganchiños. Uns pinchiños. Que se llevan liando nas redes, que aparello que colle silvas, prácticamente hai que tiralo, son imposibles de sacar. Vaya, xa ves ti. Imposibles de sacar. Pegamos coa silva o aparello nunha pila, velo efectivamente o aparello nun montón que non hai forma, porque cando ven sucio con olgas normales sacúdeno, sí. Deixan na pena seca. Seca e cae. Sacuden e tiran un pouco por elas e salen. E cae, sí, sí, pero sí. A silva non sale. Vaya. Pois xa ves ti. Escoita, e non notas a faltar precisamente esta riqueza que tendes aí na zona, que debería ser transmitida nas escolas, nos institutos? Non poden transmitir porque non a coñece. Bueno, pero que igual que hai unha sección, veces, igual que hai unha sección oficial ou polo menos administrativa... Tenían que facer o que moitas veces dixen que había que facer e eu teño feito na miña aula. Levar a vellos da zona de vez en cando e a vellas. Ahí. A dar unha clase. Aprender con eles. Eu teño levado as miñas aulas a ferreiros, uh-huh. a zoqueiros, porque eu estuve dando clases sempre pola zona do interior. Sí, sí, sí. Se estuvera por aquí, levaría a mariñeiros, claro. Claro. A constructores de barcos e por aí. Porque os profesores non nos coñecen. Claro que non. Claro. Que van coñecer. Xa do gremio, hai gremios que xa non existen, por tanto, toda esa lexicografía pérdese. Pero administrativamente teñen obligación ou poñen como obriga para enseñar aos rapaces pois unha forma de política administrativo científica estado, de Estado dicindo que Galicia era unha nación especial ou Cataluña unha nación especial, pero non se lembran de decir, bueno, pois isto tiñámolo na nosa res. Nunca vi ninguna lei orgánica ni ningún decreto que diga que Galicia é unha nación. Estou uno falando con certa sorna. Pero non hai ningún. E despois, en canto léxico, non hai nos objetivos a acadar, o que máis les importa, como a sempre, por iso isto non funciona casi nunca ben. Os objetivos a acadar, dominio da gramática, dominio, coñecimento de verbos transitivos, análisis de oracións, non sei que. Cando o léxico, pois mano deixando, entre outras cousas, porque incluso o 90%, eu non sei que tanto porcento, un tanto porcento moi alto de licenciados en filoloxía, sí. pois non coñecen todas este son o mellor da Coruña ou de Santiago ou de Pontevedra, non. O mellor fillos de castelán falantes, lo que non teñen culpa, non? Sí, claro que sí. Pero que sí, que eu, por exemplo, que a profesora de biología do centro tiñe discutido moitas veces, pero ti como suspendes este rapaz? Sí. Quero estudiar, pero si te leva polo monte non te enteras de nada, empezas a decir, isto é un auz, isto é un codeso, isto é un tal, e ti non te enteras. Os propios licenciados desbotan o léxico como ferramenta de uso importante para o noso idioma, exactamente. Eu empezaba a suspender compañeros meus en galego. Sí, sí. Decía, é que non sabe analizar as oracións, mira, ti que problema. Si, dalle un metro. Si sabes o que é un adival, o que é un tolete, o que é un estrobo, o que é un loro, o que é unha lora, o que... Sí, sí. Non, verdade? Bueno, pues eu como vou suspender a un alumno se ten unha riqueza léxica alucinante? Claro. Que é un vai ser o fillo do dicionario que aínda lle vive na casa, que é o seu Petrucio, o seu avó. Uh-huh. O que teño é que animalo. Isto é como cando te enseñan a educar os cachorriños dos cans, non? Sí. Sempre positivamente. Claro, claro. Que o castigo, bueno, non podido suspender a un alumno porque non sabe analizar unha oración. Que máis ten que non sabe analizar unha oración? Sí. É importante que a utilice ben. Valle, ferramentas para non que... Non saber algo que é completo, directo e indirecto, nin se é unha inordinada, subordinada ou adxetiva, adverbial, pero si cando se expresa, se expresa correctamente, coloca o suxeito onde ten que ir, o verbo onde ten que ir, os componentes onde teñen que ir, que máis dá que non saiba o porqué. Claro. Eso saberán os que estudiamos despois filoloxía. Exactamente, os que especializan, claro, ese detalle determinado. Exactamente, claro, sí, un coñecemento básico, bueno, pero non dar a importancia, ten que ir sempre en canto, e logo valorar que non se valora, valorase sempre aínda, se sigue facendo, no século XXI, porque iso a min pasoume, a ti, a todos. Claro. Estudiabas francés, estudiabas gramática. Claro. Pero o mesmo profesor de francés non sabía falar, era incapaz de dar unha clase de francés en francés. Sí, sí, sí. Daquela. Non, non, ainda hoxe me parece que... Os nativos, bueno, o que van moito por alá, é distinto. Pero síguese educando a escrita, pero a fala, non? O sea, sí. Muita... Pero vamos a ver, tú fai un exame, eu non facía exames, non? Sí, sí. Pareceme absurdo a un alumno que teño un ano conmigo, ya sabes, estando todos os días convivindo, sei de sobra o que fai, o que sabe, o que non sabe, non necesito facerlle ninguna prova dese tipo, únicamente tipo pues, para que el mesmo se dé conta de que hai que memorizar alguna cousa, ou aquilo que pensaba que o tiña retido non o tiña, pero nese plan, non para despois 1 más 1, 2 más 1, 3 más 2, 6 más tal, entre 3 a 4 con 25. Ah, es unha gilipollez. Sí. Menos tecnicidade e máis profundidade na... Claro, hai que educar a lingua oral, claro, a escrita, a gramática, veña gramática, veña gramática, e por suerte non saben expresarse. Sí, sí. Después oralmente, non digamos por escrito que hai que valorar moito máis textos libres de creación, de expresar sentimentos, expresar situacións, expresar bueno, pues con correcta ortografía, perfecto, caligrafía, perfecto, sí pero a fala non se valora. Sí, sí. E despois esa riqueza que se... Porque non sabe analizar, bueno, pero fai unha conversa con él para analizarlo. O dominio da lingua oral, domina mellor que a ti. Claro, despois esa riqueza que fai que a creación en poética tamén abonde, non? Quere decirse que unha persona que teña un vocabulario alto... Do meu punto de vista, ten moitos componentes. É indubidable que hai que ter unha grande bagaxe léxica. Claro, aí está. Un non pode escribir ben se non leu moito. Aí está. Pode ter certa facilidade para versificar como tiñan aqueles que facían as regueifas e esas cousas. Sí. Pero tiñan un vocabulario moi reducido que o repetían sempre. Sí. Era sempre o mesmo. Claro, porque non tiñan máis, non dominaban máis léxico aquel. Entón, hai que ler moito. Eso axúdache non só a dominar moito máis léxico, senón tamén a entender pues as formas, de as distintas formas de narrar, as distintas formas de compoñer. E despois hai cousas que son innatas, que están nun e que non están noutra persoa. Un pode ser poeta e non ser capaz de expresalo. Bueno, sí. Pero ten alma de poeta. Alma de poeta é ser sensible, ser bueno, ser capaz de pechar os ollos e soñar, de mirar para unha ola e sentir cousas dentro. E despois, aínda quere escribir un poema, non pode. Eu sí. Vale, bueno, pero non pasa nada. Sí, señor. O outro vai poder pintalo, eu, non? Sí. Estánme avisando xa aquí do control. Sempre chamamos con... Eso pasa por chamar aos máis interesantes con pouco tempo. Sinto moito, Paco. Escoita, antes de rematar, dillo aos nosos ouvintes o título de ese libro que se pode mercar, de libro disco que... Ese título titúlase Traca Traco. Traca Traco. 24 cantigas de nanar, un alumiño e un arrolo. E son os poemas, cos partituras, e logo un CD, onde cantan membros de Fuxan os Ventos, onde canta Miro Casabella, onde canta Nas Lasami, onde canta o Grupo Tundal, onde canto eu, onde canta Lidia Botana, onde canta, bueno, a mellor xente que hai en Galicia. que colaboradores tan especiais tes, sempre amigas e amigos todos, fixérono todo desinteresadamente. Que home, este isto seguro que terá un bueno, será para un éxito total. E eu sí, intentarei sí, mercalo xa, senón por toda esta xente. Claro que sí. No, no, por o beneficio que vai a ter para a xuventude, para os nenos, non? Eu creo que nas aulas é un material que está moi escaso, vai lle ser moi ben aos profesores de música, porque ademais, depois o CD podelo meter no ordenador, e ten karaoke, ten veñen as partituras, veñen en varias tonalidades, en do maior, en re... Para estas máis novas que non saben como cantar unha nana, pues aí claro, seguro que será. Formas de para utilizar os instrumentos en orf, como xilófonos, como instrumentos moi xenxelos, non sabes, na aula. Moi ben, xilófonos, metanófonos... Carai. O sea que é moi completo, pues, as ilustracións son fermosísimas, do Otero Regal, muy bien. O prólogo de Alonso Montero. Bueno, pues seguro que a próxima semana teremoslo aquí e despediremoste nesta tempada con música deles. Ou un recitado dos meus que aparecen por aí, claro. Claro que sí, eso claro. Faremos. Seguro que faremos. Paco, pues, agradezo... Pois me chame agora logo, ou non colgo xa. Non colgas, que o noso amigo que me dé o Marc... número, correo electrónico e sí, xa o gardo. Sí, vale. Veña logo. Unha aperta grande. Aperta, moi... ata o sábado, entón. Ata sábado, xa, sí. Ou xa vos rides. No, no, sábado chamámoste e falamos, Veña, a ver si o antes avisámoste en todo caso, Apertas. Vale. Veña. Ben, queridos ointes, queridos seguidores e seguidoras, se non foi do voso agrado, sentímolo moito, pero as vosas suxerencias e comentarios serán ben recibidos en sempre en Galicia, blogspot.com ou en cualquera outros medios que vosotros desexedes no Facebook ou cualquier outro. A vindire semana estaremos aquí outra vez tentando levar adiante estas dúas horiñas máis de música e de entrevistas e de conversas en galego. Seguro que estaremos o equipo completo. Si non pode ser en directo, xa os avisaremos. Unha aperta grande e que pasen unha feliz semana.